Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabbi en yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّح۪يمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق الله العظيم. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet, ol andelibi gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmîne ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü tegû rabbeküm. İnne zelzelete sa'ati şey'ün azim. Yevme teravneha tezhelü küllü mürzi'atin amma erza'at ve teza'u küllü zati hamlin hamlehe ve terennâse sükâra ve terennâse sükâra ve mâhüm bisükâra velâkinne azâballâhi şedîd. Sadakallâhü'l-azîm. Ve bellagana rasuluna ve rasuluhul kerim ve nahnu ala ma qala khaliquna ve raziquna ve mevlana mineşşakirine şahidine bi kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasüttegu rabbeküm. İnne zelzelete sa'ati şey'ün azim. Sadakallahü'l-azim. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay Zilkade ayının sonlarıdır. Kısmet olursa yakında Zilhicce ayı başlayacak ve böylece de Kurban Bayramı iyice yaklaşmış olacak. Zilhicce ayının 9. günü Arefe, 10. günü de Kurban Bayramı'dır. Onun için ben de bugün sizlere kurbanla, Kurban Bayramı ile ve bu hususta ileri sürülen bir takım görüşlerle alakalı ayet-i celile ve hadis-i şeriflerin ışığı altında gücüm yettiği kadar izahatta bulunacağım. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bu ve buna benzeyen bütün dini meselelerimizi bana ve diğer bütün hatta konuşan, izahatta bulunan arkadaşlarımıza güzelce izah etme, doğru bir şekilde ifade etmeyi, siz Müslüman kardeşlerimize de öğretilmek, ifade edilmek istenen hususları doğru ve güzel bir şekilde öğrenip hepimize birden, hepimiz için kendi rızasına muvafık şekilde öğrendiklerimiz ile amel etmeyi nasibi müyesser eylesin. Bu çok mühimdir. Daha önce de ifade ettim. Bilmek ayrı şeydir. Mevla'nın rızasını kazanabilmek için bildikleriyle amel etmek ayrı şeydir. İlim ameli icap etmiyor. Yani bunu herkes bilmeli. Yani derler ki insanlar, efendim biz filandan duyduk, o da alim adam, hatta profesör, hatta efendim şöyle böyle derler. İlim ayrı şeydir, amel ayrı şeydir. Hatta amel bile insanları kurtaramaz. İhlas denilen iksir olmadıkça, yani amelin de ihlas ile yapılması olmadıkça hiçbirisi insana fayda vermez. Yani şunu herkes çok iyi bilmeli ki, ilim insanın zekasına ışık tutar. Işık tutar. İnsanın bilemediği, kendisi için karanlık olan bazı şeyleri aydınlatır. Ama zeka insana hükmetmez, yol gösterir. İnsana hükmeden kalbidir, gönlüdür. Kalp ise iman mahallidir. Onun için insanlar bildiklerini değil, inandıklarını yaşarlar. O da, inanma da ne nisbette kuvvetli olursa, o nisbette insan inandıklarını yaşar. Bazı insanlarda vardır, inandım der ama hakikatte inanmış değildir. İnanmış olsa icabını yapacaktır. Ne ile yapacaktır? Ya ümitle yapacaktır, ya korku ile yapacaktır. Bu iki şeyin tesiri vardır insan üzerinde. Ya ümidin ya da korkunun. Ümidin tesiri şudur: İnanacak ve onu yaptığı zaman ahirette cennet olduğuna, Mevla'nın rızası olduğuna inanıp ve bu cennete kavuşma ümidiyle yapacaktır. Eğer adamı ümit çekip götüremiyorsa ibadete, bu defa cehennem korkusuyla yapacaktır. Öyle mi? Yani korku bir nevi insanı arkadan iten, ümit de önünden çeken güçtür. İşte bunlar insanı alıp ibadet yaptıracaktır. Ama inandım diyen vardır, fakat inandım dediği halde yapmıyor ise bu adam gerçek manada inanmış değildir. Hatta alim de olabilir, hoca da olabilir, hatta diyeyim vaiz olur, müftü olur, profesör olur, ama yapmadığı zaman ona inanmış değildir, layıkıyla inanmış değildir. Ama inandım der. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yegulu emenne billahi ve bil yevmil ahir. İnsanlardan öyleleri var ki, biz Hazreti Allah'a ve ahirete inandık derler. Yegulu Arapça'da gale söyledi, yegulu söylüyor demektir. Bakın, ve minen nasi men yegulu emenna billahi ve bil yevmil ahir. İnsanlardan öyleleri var ki, ben Allah'a ve ahirete inandım der. Ama her şeyi bilen Hazreti Allah ifade ediyor. Ve mâ hum bi müminin, hayır inanmış değildir diyor. İnandım diyor ama inanmış değildir. Bu ayeti celile Kur'an-ı Kerim'in baş sayfası, baş kısmını açın. Efendim, bakın Fatiha-i Şerife yazılı şu süslü surede, ondan sonra da Bakara 2. surenin baş kısmından 5 ayeti celile yazılı, ondan sonraki sayfayı açın. İşte ay ve estağfirullah, ve minen nasi men yegulu emenne billahi ve bil yevmil ahir ve mahum bi müminin. Bakara suresinin 8. ayeti cellesi. İnsanlardan öyleleri var ki inandım der ama hakikatte inanmış değildir. Onun için zaman zaman Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanlara ümit veren, yani önünden onu çekip götürecek olan hususlardan bahsetmiştir. Cennetten bahsetmiştir. Sevap, kendi rızasından, onlara vereceği nimetlerden bahsetmiştir. Bu kafi gelmediği zaman insanları Cenab-ı Hak korkutmuştur. Yani aynen neye benzer bu? Bir çocuğa önce bir şeyler vaat edersiniz. Şeker verirsiniz, iyilik yaparsınız. İyi ol oğlum, iyi şöyle ol, böyle ol dersiniz. Bak güzel güzel tatlı nasihatler ediyor. Öyle mi? Sana şunu vereceğim, şunu alacağım diye onun hoşlanacağı hususları söylüyorsunuz. Ama yaramazlık yapmasına bu kafi gelmiyor. Öyle mi? Bu defa ne yapıyorsunuz? Sopanın ucunu gösteriyorsunuz. Bak diyorsunuz. Yapmadığın zaman şununla seni döverim diyorsunuz. Öyle mi? O zaman çocuk önceki güzel güzel nasihatlerin ümidiyle yaramazlıktan vazgeçmediyse sopanın korkusuyla vazgeçiyor. Öyle mi? Oza eğer onu da dinlemiyorsa o zaman iyice azgınlaşmış. Ele avuca sığmıyor. Öyle mi? Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu Kur'an-ı Kerim'deki hususlara bakıyorum. Aşağı yukarı bizim anlayabileceğimiz tarzda bunu ifade ediyor. Önce cennetten bahsediyor. İyiliklerden bahsediyor. Ey kullarım şöyle olun, şöyle olun diyor. Bu yetmedi mi? Cehennem sopasını gösteriyor. Dünyada başınıza gelecek sıkıntılardan bahsediyor. Bakın bunlar gelir diyor. Bugünkü el önüme aldığım ve bu hususlarda üzerinde konuşacağım ayet-i sure-i celile Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi vardır. Hac suresi. İçinde bulunduğumuz mevsim de Hac mevsimi olunca şu sure-i celileye şöyle bir bakalım diye bu sureden sizlere bazı hususları arz edip ifade etmek ihtiyacı duydum. Bakın Rabbimiz burada evvela şöyle dikkatlerimizi niye çekiyor? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas, ey insanlar diyor. Ey insanlar, inanan inanmayan bütün insanlar. İttegullah, ittegu rabbeküm, Rabbinizden korkun. Şimdi Rab demek insanı terbiye eden demektir. Yoktan var eden, anen faanen, devamlı terbiye ederek onu geliştiren demektir. Rab budur. Evet. Onun için Cenab-ı Hak sadece iman edenleri yoktan var edip onları terbiye edip olgunlaştırmıyor. İman etmeyenleri de yoktan var eden kim? Hazreti Allah. Öyle mi? Onları da büyüten, yetiştiren, rızık veren kim? Yine Hazreti Allah. Onun için onlara da söylüyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, ittegu rabbeküm, Rabbinizden korkun. Öyle mi? Rabbinizden dikkat edip kulak verip çekinin. Şunu bilin, bakın size haber veriyorum diyor Cenab-ı Hak. İnne zelzelete saati, o kıyametin sarsıntısı. Şimdi zelzele, deprem diyorlar buna. İnne zelzelete saati, kıyametin zelzelesi, depremi, şeyün azim, büyük şeydir. Öyle mi? Büyük şey olduğunu duyduk. Sadece ilmen. Öyle mi? Cenab-ı Hak misaller veriyor. Bakın düşünün, büyük şeydir dedim. Nasıl büyük şeydir? Anlamanız için ne yapar, nasıl insanlara tesir eder? Dikkatle dinleyin de anlayın diyor Cenab-ı Hak. Yevme, o günde, yani o dehşet günü geldiği zaman teravnehe, sen insanları görürsün. Ne görürsün? Tezhelü küllü mürzaatin, her çocuğunu emziren kadın bırakıverir. Neyi? Amma erzaat, emzirdiği çocuğu bırakıverir. Halbuki öyle dehşetli bir şeydir ki, yani çocuğuna sarılır kadın, ateşe düşecek olsa onu bağrına basar, önce ben sonra o der. Ama kıyamet depremi ve zelzelesi öyle şiddetlidir ki, çocuğunu emziren kadın o dehşetten ve korkudan çocuğunu atar diyor. Yani dehşetin derecesine bakınız. Böyle çocuğunu bırakır, ve tazau küllü zati hamlin, her hamile kadın derhal çocuğu düşürür, neyi hamlehe, hamile olduğu çocuğu düşer korkusundan. Yani ben diyor Cenab-ı Hak, sizi öyle bir şeyden haberdar ediyorum ki, yani bu vakit gelmeden evvel öyle şeyinizi efendim kendinizi çekip çeviriniz. Kıyamet denilen şeyin depremi, zelzelesi başladığı zaman emzikli hanımlar emzirdiği çocuğunu, hamile hanımlar hamile bulunduğu efendim yavrusunu düşürmek zorunda kalır. Böylesine korkar. Ve terannase, insanları görürsün. Ne görürsün? Sükara, serhoş gibi. Serhoş görürsün. Ve mahum bir sükara. Halbuki onlar öyle alkol almış, serhoş olmuş değildir. Ama velakinne azaballahi şedid. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Serhoş gibi. Aklı başından gider. Onun için bakınız, burada belki hatırımıza şu da gelebilir. O kıyamete kalmadığımıza göre biz onu görmeyeceğiz demektir, öyle mi? Ya, gelirse göreceğiz ama ondan evvel ölürsek görmeyiz. Hayır, herkesin bir kıyameti vardır, o da vefat etmesidir. Onun için vefat eden adamın son demlerinde aklı başından gittiği zaman sekeratül mevt denir mi denmez mi? Halkımız arasında bu tabir maruf ve meşhurdur. Ne oldu? Sekeratül mevt'te derler. Yani ölüm serhoşluğu demektir. Aklı gitti. Ölüm de budur. Onun için bütün mevcudat ölürken ve kıyamet koparken sen bütün insanları serhoş gibi görürsün ve mahum bi sükara. Hayır, onlar serhoş değildirler ama velakinne azaballahi şedid. Hazreti Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Mevla şimdi bundan bahsediyor ve ondan sonra da bizi, ey kullarım, bakın size bunları öğretiyorum, haber veriyorum önceden. Bir an düşünün, tefekküre dalın, hafızanızda o anları canlandırın ve o günler gelmeden evvel kendinizi hazırlayın. Bunu şey yapıyor. Ha, şimdi insanların durumuna geçiyor Cenab-ı Hak. Estaizu billah. Ve minen nasi, insanlardan öyleleri var ki men yücadilü fillahi bi gayri ilmin, bilgisiz olarak Allah-u Zülcelal hakkında ileri geri konuşanlar var. Öyle mi? Bu insanlar neden konuşurlar? Öyle mi? Hazreti Allah hakkında bilgisiz konuşanlara ne olur? Neden konuşuyorlar? Efendim, demek ki inançları tam değil. Ve yettebi'u, onlara uyanlar da vardır. Böyle bilgisiz konuşanlar vardır. Onlara uyanlar da vardır. Ama onların her bir uyanını Cenab-ı Hak bakın neye benziyor diyor. Ve yettebi'u, onlara uyar. O uyanlar neye uyar? Külle şeytanin merid. Her bir azgın şeytana uyar. Cenab-ı Hak bu Allah-u Zülcelal hakkında ileri geri bilgisizce konuşanları azgın şeytana benzetiyor. Ve onlara uyanların olduğundan da bahsediyor. Şimdi gelin buraya geçmeden evvel, evvela bu Cenab-ı Hakk'ın azabının şiddeti hakkında Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Ona şöyle bir bakıp ondan sonra da bu şeytan-ı merid denilen azgın şeytana uyanlara geçip onların da izahını yaparak bu duruma düşmekten kendimizi kurtarmaya çalışalım. Fahri Kainat Efendimiz buyuruyorlar ki, bu hadis-i şerif İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirindedir. Ha. Ayrıca Tirmizi hadis-i şerifi sahih olarak nakletmiştir. Kıyamet günü geldiği zaman buyuruyor Fahri Kainat, bir eshaba konuşuyor. Kıyamette Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i huzuruna alacak buyuruyor. Hazreti Adem'i huzuruna alacak. Ve buyuracak ki, ey Adem, haydi çocuklarından cehennem ehlini ayır diyecek buyuruyor. Biz hepimiz Beni Adem'iz, öyle değil mi? Ha, hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Ha, onun için Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e, ey Adem, çocuklarından, neslinden cehenneme gidecekleri ayır. Hazreti Adem, ya Rabbi, kaçta kaçını ayıracağım bilemiyorum, ne kadar ayırayım deyince Cenab-ı Hak, 1000 kişiden 999'unu cehenneme, birini cennete ayır buyuracaklardır. Eshab bunu duydukları zaman başlıyor ağlamaya, ya Resulallah bizim halimiz nicedir diyor. Evet, bakın bu hadisi şeriftir. Ya Resulallah, biz ne oluruz o zaman diyor. 1000 kişi ayır, 999'unu cehenneme, 1 kişiyi cennete. O zaman Fahri Kainat Efendimiz, eshabın gözyaşları ile bu korkularına karşı şöyle buyuruyor. Eshabım buyuruyor. O 999'un cehenneme gitme keyfiyeti Ye'cuc ve Me'cuc kavmine ait olacaktır buyuruyor. Ye'cuc ve Me'cuc'a ait. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu mevzu başlı başına bir mevzudur. Yani onlar kimdir, nasıl çıkacaklar? Onlara mahsustur. Onlarda binde biri kurtulacak. Benim ümmetimden ise binde biri zayi olacak buyurmuşlardır. Böyle deyince eshab sevinçten Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Cenab-ı Hakk'a tekbir getirir ve hamd eder. O zaman Fahri Kainat, Allah'a yemin ederim ki ümmetim cennet ehlinin 1/3 olacak diyor. 1/3. Böyle deyince eshab yine tekbir getiriyor ve seviniyor. Tekrar Resulullah devam ediyor. Şunu kat'i söylüyorum ki ümmetim cennet ehlinin yarısı olacaktır diyor. Yarısı olacaktır. O zaman eshab daha da çok seviniyor ve devam ediyor Fahri Kainat. Size müjde ediyorum, benim ümmetim cennet ehlinin 1/3 olacaktır buyuruyor. Ve keyfiyetini Hazreti Allah bilir. Cennette 120 saf insan olacak buyuruyor Fahri Kainat. 120 saf. Ama o safın ne kadar adet taşı olduğunu Fahri Kainat beyan etmemiş. Onu Hazreti Allah bilir. 120 saf olacak. Bunun 80 safı benim ümmetimdir buyuruyor. Ya Rabbi, Hazreti Resulullah'a layıkıyla ümmet olmayı nasip et Allah. Bakınız. Evet. Layıkı ile ümmeti. Bu ümmeti Muhammed'den olmak ne büyük bir nimettir. Bakın, Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın devrinde dünyaya gelip ona ümmet olmak bizim elimizde miydi? Değildi. Hazreti Allah'a hamdü sena ederiz. Bu devirde bizi dünyaya getirdi. Çok da getirdi insanlar ama o Hazreti Resulullah'ı tanıyamamak nasipsizliğine düştüler elhamdülillah. Bize o Resulullah'ı tanıttı ve ona ümmet oldu. Böyle mi? Ona layık ümmet olmayı ya Rabbim bize nasibi müyesser eylesin. Bu hadisi şerif, evet, kaynak da gösteriyorum bakınız. Dediğim gibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayetleri izah ederken bu hadisi şerife yer vermiştir tefsirinde. Evet. Allah'a çok şükür. Şimdi bu insanların, bu ümmetin içerisinde de öyleleri vardır ki diyor Cenab-ı Hak, Allahu Zülcelal hakkında bilgisizce kendi aklına, mantığına göre konuşacak. Ondan sonra da onlara tabi olanlar olacak. Bir sayfa geçelim. Bakınız. Öyleleri o vardır ki diyor Cenab-ı Hak, ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Hazreti Allah hakkında layıkıyla bir ilmi olmadan mücadele edip konuşanlar vardır bu insanların içerisinde. Ama bakın, burada mühim olan şu. Ve minen nasi diyor Cenab-ı Hak, ve minel müminine buyurmuyor. Müminlerden böyle konuşan vardır buyurmuyor. Görüntüsü ne olursa olsun insanlardan böyle konuşanlar vardır. Allahü Zülcelal hakkında layıkıyla ilmi yok. Ve la hüden, onlara bir yol gösteren de yok. Ve la kitab-ı münir, yollarını aydınlatacak bir kitaba da tabi değiller. Öyle mi? Kitaba da tabi değiller. Tabi olmadıklarını nasıl anlıyoruz? Efendim ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey olsa da evet benim aklıma mantığıma göre onun öyle değil şöyle olması lazım diyenler var mı yok mu? Ha, bakınız. Hadis-i şerif diyorsunuz. Yok o hadis-i şerifler zayıftır. Hatta mevzudur. Kim bilir peygamber bunu söylememiştir vesaire gibi. İleri geri bir takım mazeretler uyduranlar var mı yok mu? Hatta peygamberi tanımıyor, buna kıymet vermeyen, mübarek ismini geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ona rahmet etsin diye hürmetli ifadeye bile ihtiyaç duymayan, böyle, böyle, öyle mi? Böyle olmayıp ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın bakın tarifine nasıl kullarını bilerek tarif ediyor. Taniye ıtfihi, şöyle yan dönerek diyor, kendini beğenerek liyuzille an sebilillah, Allah'ın yolundan insanları sapıtmak üzere kendini beğenip yılışarak bunlar aklıma mantığıma uymuyor diyenler vardır diyor Hazreti Allah. Var mı yok mu? Bakın işte ne Cenab-ı Hak Hac suresinde bunu açıklıyor. Ha, bunlara tabi olanlar var mı? Var diyor Cenab-ı Hak. Şeytana uyar gibi bakınız. Ve bunların şeytana uyan bu gibileri vardır. Ha, böyle uyanlar, onlar kendilerini mazur göstermeye kalkışıyorlar ve derler ki efendim kocaman hoca böyle söylüyor, oğlum yanlışı varsa, vebali varsa onun kendi boynuna, ben onun dediğine uydum diyen, kendini böyle kurtarmaya çalışan var mı yok mu? Ha, Cenab-ı Hak buna da izahat getiriyor. Bakın buyuruyor ki o şeytanlara uyanlar var ya, var ya o azgın şeytan ve şeytanlaşmış insanlara uyanlar, kütübe aleyhi, bunun üzerine yazıldı. Yazdım diyor Cenab-ı Hak, hükmettim bunun üzerine. Evet, neyi hükmettim? Ennehu men tevellahu, kim ki bu azgınlara uyarsa, tevellahu, onları veli kabul edip, büyük kabul edip onlara uyarsa, evet, فَاَنَّهُ o uydukları ne yapar? يُزِلُّهُ onları önce sapıtır. Ondan sonra ne yapar? وَيَهْد۪يهِ اِلَى عَزَابِ السَّعِيرِ sonra da onları alır cehenneme götürür. Buyurun niye kurtul, nasıl kurtulacağız? Evet. O efendim kitaba, hadis-i şerife, vahyi ilahiye uymayıp da sadece yok benim efendim, aynen Cenab-ı Hakk'ın yine bu da Hac suresinde bakınız biraz önce ne diyor? Saniye itfihi, bu gururdan kinayedir. Mekamına, mertebesine bakıyor, bir de titrine bakıyor, ondan sonra da diyor ki ben kimim? Ben şu unvanı taşıyan adamım. Peygamber hangi fakülteden mezun? İmam-ı Azam hangi fakülteden mezun? Yo. O zaman kendini çok beğeniyor adam. Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya bakınız. Nasıl kullarını biliyor ve her şeyi ortaya koyuyor. Öyle mi? Saniye itfihi, böyle yan dönerek kendini diyor beğenip öyle ortaya efendim şeyler atıyor ki liyuzille an sebilillah, Allah'ın yolundan insanları sapıtmak için. Böylece sapıttığı zaman biz de hükmettik ki diyor Cenab-ı Hak, kütübe aleyhi, bunun üzerine hükmettik, ennehu men tevellahu, kim onlara uyarsa, fe ennehu yuzilluhu, evvela onlar kendine uyanların yolunu sapıtır, ondan sonra ne yapar? Ve yehdihi ile azab-ı sa'ir, cehennem azabına götürür. Ben ona uydum diye kimse paçasını kurtaramaz. Evet. İşte açıkça ortaya koyuyor, ifadeye çalışıyorum. Yarın pişmanlık fayda vermez. Öyle mi? Yarın pişmanlık fayda vermez. Bugün ben falana uydum, o da şu mertebede adamdı veyahut onun diploması şu idi veya böyleydi, vebali varsa ona ay, kimseyi kurtarmaz. Cenab-ı Hak ben her şeyi ortaya koyuyorum buyuruyor ve ondan sonra da şunu ortaya koyuyor. Bakın ey kullarım, ya eyyühennas, ey insanlar, hepinizin aklı var öyle mi? ben vahyediyorum, düşünün diyor Cenab-ı Hak. Habibim anlatıyor. Ey nas, in kuntum fi raybin minel ba'si. Eğer yarın sizi topraktan, kabirlerinizden öbür aleme çıkarıp hesap soracağım hakkında şüpheniz varsa diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Evvela bunu soruyor. Nitekim birçok insanın ahiret hakkında şüphesi vardır. O şüpheden kaynaklanan bir takım yanlışlar yapıyor insan. Öyle mi? İşin de temelinde eğer bir adam ibadet yapmıyor ise bu bir hafife alma, inkar etme, kıymet vermemeden kaynaklanan bir durumdur. Evet, bu inkarın alametidir. Eğer korkuyor, ibadet yapıyorsa, biraz sonra şey yapacağım, yine ayet-i celle, aynı surede göreceksiniz, onlara da işaret edecek Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi buyuruyor ki, kıyamet hakkında bu adamlar sizin zihninizi bulandırdı, fikrinizi karıştırdı, bir takım efendim şüphelere mi düşürdü? Ya eyyühennas, ey insanlık, in kuntum fi raybin minel ba'si, sizi kabirden ba's, kabirden kaldırıp ahirete diriltmek demektir. Eğer ba'sten, kabrinizden kaldırıp sizi ahirette hesaba çekeceğimden şüpheniz varsa diyor Cenab-ı Hak. Şimdi hepinizin aklı var. Bakın size bir misal vereceğim. Fe inna biz diyor Hazreti Allah. Biz. Halaknaküm min turabün. Sizi topraktan yarattık. Hazreti Adem'i topraktan. Şu toprağa bakın. Hayat var mı? Görünmüyor, bir şey değil mi? Bundan Hazreti Adem'i yarattık diyor. Öyle mi? Bunu kimse inkar edemez. Neden? Neye göre inkar edeceksin? Yaratan Halik Cenab-ı Hak, ben insanı topraktan yarattım diyor. Bir takım insanlar çıkıp ilim adına yalan uydurma, Darwin'in nazariyelerini ortaya koyup hayır maymundan türedi diye yalanla bu milletin çocuklarını dalalete sürüklemeye çalışsın. Öyle mi? Bu yanlışlar ayrı. Ama biz inanıyoruz ki Hazreti Allah ne buyuruyor? Ben sizi önce topraktan yarattım. Allah'a mı inanacağız? Bu kendini bilmeyenlere mi inanacağız? Evet, böyle yaptım diyor. Topraktan yarattım. Onu görmediniz. Hazreti Adem'i görmediniz topraktan yarattığımı. Ama haber veriyorum, inanmanız icap eder. Öyle mi? Gördüklerinizi misal vereyim diyor. Gördüklerinizi. Sümme bundan sonra min nutfetin, sizi nutfeden yarattım, sperm denilen erkeğin nutfesinden yarattım diyor. Bunu inkar edebilir miyiz? Bakın bunu görüyorsunuz diyor, nutfeden yarattım. Sümme o nutfeyi anne rahminde 40 gün kadar tuttuktan sonra onu min alakatin, bir pıhtılaşmış kan haline getirdim. Bunu doktorların bilmesi lazım. Evet, bu gelişmeyi bilirler. Sümme bundan sonra o kan pıhtısını min muzgatin, muhallagatin ve gayri muhallagatin, şekilli şekilsiz bir et parçasına geliştirdim. 40 gün sonra, 80. güne doğru geldiği zaman böyle şekilli şekilsiz bir et parçası yaptım. Bunu da doktorlar bilir. Evet. Ha. Niçin bunları yapıyorum, böyle size anlatıyorum? Efendim, linübeyyine leküm. O kıyamette nasıl bakın sizi nutfeden, topraktan alıp, nutfeden, kan pıhtısından, et parçasından sizi yaratıyorsam, toprak ahirette de kabirlerinizden böyle kaldıracağımı ve sizleri tekrar öbür aleme bahsedip yaratacağımı anlamanız ve beyan etmek için bu misali veriyorum diyor. Bunu bunun için veriyorum. Ha. Ondan sonra ne yapıyorum bakın diyor. Ve nukırru, bir müddet tutuyorum. Nerede? Fil erham. Annelerinizin rahminde bir müddet tutuyorum. Ne kadar tutuyorum? Ma neşa'u. Ne kadar dilersem o kadar diyor Hazreti Allah. Ma neşa'u. Şa'e Arapçada dilemek. Neşa'u ben diler, biz dileriz diyor. Öyle mi? Ha. Ma neşa'u. Ne kadar diliyorsam tutuyorum anne rahminde, peygamberimiz burayı izah eder. 80. gününde şekilli şekilsiz bir et parçası, 120. güne geldiği zaman melek gelir ve ona 4 şeyi söyler diyor. Öyle mi? Ruhu, eceli, dünyada rızkı iyi veya kötü olacağı, sa'id veya şakî olacağı. Bunlar söylenir. Şimdi doktorlar bilir bilir diyoruz. Buraya kadar doktorlar orada şekillenen çocukta erkeklik veya kızlık efendim kısmını bilir. Çünkü şekillenmiştir. Bu durum ortaya çıkıyor artık. Ama anne rahminde çocuğun ne olduğu bilinmez ayeti celilesine karşı da birçokları kalkıyor. Bak gördün mü? Kur'an yanlış söylüyor. Nasıl? Anne rahminde bilinmez diyordu. Bugün tababet ne yaptı? Çocuğun cinsiyetini önceden tespit ediyor diye ortaya çıkıp sanki Kur'an-ı Kerim'i yanlış ve tam doğru bilgi vermemiş şeklinde Kur'an'ı mağlup etmek gibi bir zehaba kapılan var mı yok mu? Çok yanlış. Çok yanlış. Ortaya çıkan, bakın burada Cenab-ı Hak, işte Peygamberimiz 120. günde çocuğa melek gelir, 4 şeyi söyler diyor. Erkeksin, hanımsın veya kızsın demez. Ona ecelini bildirir. Ona dünyadaki rızkını bildirir. Ona iyi mi, kötü mü olacağını bildirir. Amelini bildirir, bunları bildirir. Haydi tababet bilsin bakayım bunu. Öyle mi? Ultrason dediğimiz o iç organları seyrettiren cihazlar o çocuğun doğduğu zaman iyi mi kötü mü olacağını bilebilir mi? Mümkün mü? Zengin fakir olacağını bilir mi? Daha ne? Bilinmeyen budur. Yani hiç kimse hevese kapılıp da Kur'an'ı mağlup etmeye kalkışacağım diye ortaya çıkmasın. Kur'an'ı, Kur'an ile uğraşan en sonunda mağluptur. Allah ile uğraşılmaz. Evet. Ama bakınız ben ne diyorum. İlim ile Kur'an hiçbir zaman çatışmaz. Çatışmaz. Ama ilim ile Hazreti Kur'an'ı birbirine çatışır gibi görenler şunu bilmelilerdir ki ya Kur'an-ı Kerim'in o husustaki hükmü layıkı ile anlaşılıp izah edilememiştir veya akıl ve mantık denilen şey onu anlayacak seviyeye ulaşamamıştır. Evet, eksiklik buradadır. Onun için insanlar eksikliğini görmüyor ve kalkıyor Hazreti Kur'an'la boy ölçüşüp onu mağlup etmeye kalkışıyor. Bir an için düşünelim, mağlup ettin ne olacak, Müslüman değil misin? Müslümanlık iddia ediyoruz. Haşa sümme haşa. Olmaz ya, öyle mi? Bakın devri saadette, devri saadette tababet vesaire ileri değil, edebiyat çok ileriydi. Onun için Mekke'nin ileri gelen edipleri ortaya çıktılar, Kur'an'ı mağlup etmek üzere uğraştılar. Ve en sonunda dediler ki, Kur'an-ı Kerim'de şu kelimeler var, lisan-ı Arap'ta bu kelimeler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim Arapça indiğini söylüyor yine, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an Arapçadır diyor. Onda geçen kelimeler Arapça'da yoktur, işte Kur'an bu noktada yanılmıştır dediler. Öyle mi? Peygamberimiz sordu, nedir bu kelimeler? Tezderi kelimesi dediler. Ucap kelimesi dediler. Kübbar kelimesi. Bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de var, Arapça'da yok dediler. Ha, o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapçanın en düzgün ve en güzel konuşulduğu dağ başından bir efendim kabile reisini davet etti, geldi. Kabile reisi geldiği zaman Hazreti Resulullah ona itibar etti. Ona itibar etti. İtibar edildiğini görünce kabile reisi şöyle diyor Resulullah, duyuyor tabii ne büyük zat olduğunu. İtibar edince etezderi bi ya Muhammed diyor. Benimle alay mı ediyorsun ya Muhammed? Hani yok dedikleri kelimeyi bakın Arapçada dağ başından gelen adam hemen söylüyor. Tezderi yok diyorlar. Ucap yok diyorlar. Kübbar yok diyorlar. Bunun üzerine gelen dağ başındaki o zat ne diyor? Etezderi bi ya Muhammed diyor. Benimle alay mı ediyorsun? Benimle yani alay mı ediyorsun? Ve ene kübbaru min kavmil Arap diyor. Ben bir Arap kabilesinin büyüğüyüm diyor. Haza şeyün ucap diyor. Bu senin yaptığın acip şeydir diyor. Yani yok dedikleri kelimenin her üçünü de bu şeylerinin içerisinde zikrediyor. Evet. Etezderi bi ya Muhammed. Ve haza ucap diyor. Bu çok acip bir şey. Ve ene kübbaru min kavmil Arap diyor. Ben bir Arap kavminin büyüğünden ibaretim. Bana bu kadar şeyiniz, iltifatınız diyor. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'le ömür boyu uğraşanların en sonunda varacakları yer husrandır. Husrandır. Ha. Onun için bu hususta bilgisiz ve vesaire konuşanlara dahi Cenab-ı Hak bakınız ileride ayet-i celilede aynen buyurur ki benim böyle yapanlara karşı yapacağım durum bak nedir? Öyle kendini beğenip de Kur'an'ıma ve dinime, dine dil uzatanlar var ya onlara yapacağım muamele şudur diyor Cenab-ı Hak. Lehu fit dünya hızyün. Dünyada rezil ederim diyor Hazreti Allah. Dünyada rezil olacaklardır. Emin olun bu uğraşanların çoğunun ne yaptığı ahlak dışı işler ortaya çıkıp da rezil-i rüsvay oluyor mu olmuyor mu? Bakın. Lehu fid dünya hızyün. Dünyada rezil ederim diyor. Evet. Onunla kalmaz. Ve nüziguhu yevmel kıyameti azabel harik. Ahirette de o yakıcı cehenneme atarım diyor. Evet. Ahiret azabı hayrı, dünyada da rezil ederim. En gizli yerde yaptıklarını ortaya çıkarırım diyor Hazreti Allah. Oluyor. Şöyle bakın, düşünün, hafızalarınızı yoklayın. Emin olun böyle nice uğraşanlar rezil olmuştur bu alemde. Evet. Lehu fid dünya hızyün, dünyada rezil-i rüsvay olmak vardır. Ahirette de ve nüziguhu yevmel kıyameti azabel harik. Ahirette de o şiddetli azabı tattıracağız buyuruyor. O Allah muhafaza. Benim şeyim Allah onlara hidayet nasip etsin. Bütün endişem ümmeti Muhammed'e zarar vermeleri. Çünkü bu ümmeti Muhammed öyle zannediyor ki efendim ben filana uydum ve günahı varsa onun boynuna diyor. Kendini kurtaramazsın. Aklın var diyor işte bakın size izah edeyim diyor Rabbimiz buyuruyor ki şimdi böyle olunca ey kullarım sizi ben böyle yapıyorum böyle yarattım anne rahminde bu hale getirdim ondan sonra ve nukirru fil erhami annenizin rahminde bir müddet tutuyorum ne kadar ma neşa'u dilediğim kadar ila ecelim müsemma size bir vakit tayin ediyor o vakte kadar 9 ay 10 gün mü daha mı az daha mı çok bir müddet sizi orada tutuyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Sümme nuhricüküm tıflen. Tıfıl. Hiçbir şeye doğru dürüst emmeyi, yemeyi bilmeyecek şekilde yeryüzüne çıkarıyorum diyor. Bunu Hazreti Allah yapıyor mu? Görüyoruz biz işte bunları. Bakın bilmediğiniz hususlardan bahsettim. Onlara inanın dedim. Gördüklerinizi gözümüzün önündekilere de dikkatinizi çekiyorum. Aklınız var diyor Hazreti Allah. Sümme bundan sonra tıfıl olarak yapıyorum, dünyaya çıkarıyorum. Sümme bundan sonra ne yapıyorum? Bakınız. Litebluhu eşüddeküm. Güçlü, kuvvetli hale de getiriyorum. Olgunlukça. 30'unuza, 40'ınıza da getiriyorum. Böylece olgunlaştırıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Ve minküm men yeteveffa. Bir kısmınızın ruhunu alıp vefat ettiriyorum. Öyle mi? O yaşlarda bir kısmınızı o olgunluk çağlarında ruhunuzu alıyor, öbür aleme götürüyorum. Evet. Ve minküm bir kısmınızla ne yapıyorum? Men yuraddu ila erzelil omiri. Faydasız, değersiz bir ömre kadar uzatıyorum diyor. Değersiz ömür dediği nedir biliyor musunuz? İyice yaşlanıp, bakın o yaşlanmada da ne oluyor? Likeyla ya'leme. Bilmeyecek dereceye vardırıyorum. Neden sonra min ba'di ilmin? Önce öğreniyorsunuz, ondan sonra yaşınızı uzatıyorum, ilminizden, gücünüzden, kuvvetinizden eksiltiyor. Bir noktaya geliyorsunuz, artık çocuk gibi aklınız ermez. O eski bildiklerinizi bilmez hale geliyorsunuz diyor. Oluyor mu olmuyor mu? Yaşlıları düşünün. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halk. Efele yaqilun. Size ömür verdiğimiz zaman o ömrümüzden bir kısımları ne yapıyoruz? Ömrümüz uzadıkça sizin gücünüzü alıyoruz. Kuvvetinizi alıyoruz. Akli ve fikri melekelerinizden eksiltiyoruz. Bunları eksiltiyor. Ne hale getiriyoruz biliyor musunuz? Bildiklerinizi bilmez hale getiriyoruz. İşte o yararsız bir ömür. Böyle faydasız bir ömür haline getiriyoruz. Oluyor mu, olmuyor mu? Öyle ihtiyar doğduğu gibi aklı o kadar şey azalıyor, hakimiyeti azalıyor. Artık nasıl çocukken doğunca doğru dürüst yiyemiyordu, bir hale geliyor artık kaşığını tutamayacak, yemeğini ağzına götüremeyecek kadar ihtiyarlayanlar oluyor mu, olmuyor? Bunları da yapıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bunu da görüyoruz hepimiz. Bunu da yapan benim diyor Cenab-ı Hak. Ha. Ondan sonra böyle yapıyorum. Evet. Bunları görüyorsunuz. Bunları yapan benim diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bir de nazarlarınızı dünyaya çevirin. Kendinizi bırakın, dünyaya çevirin. Her gün. Ve teral arza. Şu arzı da görüyorsunuz. Ne olarak görüyorsunuz? Hamideten. Kupkuru. Ölü. Öyle mi? Kupkuru ölü görüyorsun. Fe izâ enzelnâ aleyhel mâ'e. Onun üzerine, o ölü toprağın, arzın üzerine suyu indiriyoruz. Semaden indiriyoruz. Ne oluyor ondan sonra? İhtezzet. Toprak sanki titriyor. Ve rabet kabarıyor. Öyle mi? Ondan sonra ve embetet min küllü zevcin behiç. Gönlümüzün hoşuna gidecek her türlü güzel çiçeklerden bitirmeye başlıyor. Oluyor mu, olmuyor? Bunu da görüyor musunuz diyor Cenab-ı Hak. İşte buyurun, kendinize bakın. Ondan sonra dönün, kuruyan, ölen arzı nasıl semadan indirdiğimiz yağmurla önce ıslatıyor, titretiyoruz. Ondan sonra toprak ne yapıyor? Gevşiyor, kabarıyor. Ondan sonra da içinden çok güzel çiçekler vesaireler bitiriyor mu, bitirmiyor mu? Bunların hepsini yapıyoruz da. Peki, bütün bunlara gücü yeten ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ. Bunları yapan hak olan Hazreti Allah ve ennehu yuhyi, dirilten o, neyi el mevta, ölüleri dirilten de o ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Hazreti Allah her şeye kadirdir ve enne saate, mutlaka kıyamet atiyetün gelecektir. La raybe fiha, bunda hiç şüpheniz olmasın. Ve ennallâhe, muhakkak Hazreti Allah, yeb'asü men fil gubur, kabirde olanları da oradan bahsedip kaldıracaktır. Bunda da şüpheniz olmasın. Kendiniz hakkında gördüklerinizi misal verdim diyor. Arzı da misal verdim. Arz ölüyor, yağmurla ben onu diriltiyorum. Bunları yapan Hazreti Allah, sizleri öldükten sonra kabrinizden tekrar diriltebileceğine aklınız erer mi, ermez mi diyor. Elhamdülillah, bu vahyi gördük, bu ayetleri dinledik, elbette erer. Öyleyse, bunları size anlattığıma göre diyor Rabbim, ey kullarım, bu imanla şimdi benim ayetlerime yaklaşan Kurban Bayramı için şöyle bir kulak verin. Bakın, Rabbim devam ediyor. Yine Hac suresinin devamında. Ve likulli ümmetin, her ümmet için, her ümmet. Biz ümmetiz, öyle değil mi? Ve likulli ümmetin, her ümmet için cealna menseken, biz kurban kesilecek yer ve kurban kıldık. Öyle mi? Hem kurban kesilecek yer hem de kurban kesmeyi onlara kıldık. Neyi kıldık bununla beraber kurban keserken? Liyezkürü ismallahi, Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmeyi. Ne üzerine? Alâ mâ razakahum, onlara rızık olarak verdiklerimizin üzerine Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmeyi. O verdiğimiz rızık da neden? Min behimetil en'am, dört ayaklı hayvanlardan. En'amın karşılığı, manası dört ayaklı hayvan demektir. Bu dört ayaklı hayvan büyük baş, küçük baş olmak üzere ayrılır. Fakat mana budur. Ayet-i celile bu. Biz dört ayaklı hayvanlardan her ümmete kurban kesmesini ve kurban keseceği yeri onlara gösterdik diyor. Onun için ömreye gidenler kurbanlarını Mekke'de keserler, hacca gidenler kurbanlarını Mina'da keserler. Buraları tayin eden de Hazreti Allah. Kesecekleri yeri ve kesmeleri, kesecekleri hayvanı da biz tayin ettik diyor. Şimdi birisi ortaya çıkacak, dört ayaklı hayvan diye ayeti celilede kurbandan bahsedilecek. Ondan sonra da o çıkacak, horozu da kessen kurban olur diyecek. Bu ne demektir? Behime değildir ki o. Behime, ben Cenab-ı Hak bakın, min behimetil en'am diyor. Dört ayaklı hayvanlardan kurban o kesmeyi her ümmete biz öğrettik ve gösterdik. Gösterdik. İşte durum budur. Fe ilahüküm ilahun vahid. Sizin ilahınız birdir, onu dinleyin. Falanın filanın ünvanına, titrine bakıp da onlara kıymet vermeyin diyor Cenab-ı Hak. Onlar sizi önce sapıtır, sonra nereye götüreceğini ifade ettik diğer ayet-i celilerde. Ha. Felehu eslimu. O Hazreti Allah'a teslim olun. Öyle mi? Ve beşiril muhbitin. Muhbit, mütevazi ve boynunu bükerek kulluk kabul eden, kulluğa iltica eden demektir. Vakit geldi mi? Var değil mi? Ben ışık yakınca şey, bu lamba bozuk mu, arızalı mı bu? Tamam, peki. Şimdi muhterem müminler, demek ki Cenab-ı Hak kurbanı böyle kesin diyor, neyden keseceğimizi ve nasıl keseceğimizi izah ediyor. Ondan sonra da ve beşşiril muhbitin, boyun büken, mütevazi olan kullarımı müjdele diyor Hazreti Allah. O zaman biz de diyeceğiz ki elhamdülillah biz de boyun bükenlerdeniz, öyle mi? Ama Cenab-ı Hak devam ediyor. Buyuruyor ki Habibim, o müjdeleyeceğin muhbit dediğimiz boyun büküp mütevazi olanlar var ya, ellezine onlar izâ zükirallâhu vecilet kulûbühüm. Allah zikredildiği zaman kalpleri titriyor. Öyle gurura kapılıp yan dönüp benim aklım mantığım şöyle demiyor. Ne yapıyor? Allah dediğin zaman, Allah'ın ayetleri dediğin zaman kalpleri titriyor. Çünkü iman var, öyle mi? Ha, ondan sonra ne yapıyor? Bunu böyle doğruyu söyleyince başına musibet gelebilir ama ve sabirine sabrediyor. Ne üzerine? Alâ mâ esâbehüm. Başına gelecek sıkıntılara da sabrediyor. Rabbimin takdiri diyor. Dahası var. Vel mugîmus salâti. Namazlarını da, öyle mi? Namazlarını da kılıyor. Ve mimme razaknâhüm. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de yunfigun, Allah yolunda harcıyor, infak ediyor. Hemen namazın yanında zikredildiğine göre zekat olma ihtimali, sadaka olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bunlardan veriyor, böyle yapıyor. Şimdi ondan sonra Rabbimiz kurban mevzuna devam etmek üzere. Vel büdün, vel bütne, büdün. Büyük baş hayvanın cem'idir tabir. Bedenenin cem'i denilen tabir. Yani çoğulu derler şimdi. Uydurdular da ben ya ihtiyar olduğum için şeyi anladı. Bu yeni uydurmalara fazla aklım ermiyor. Ha. Bedenenin cem'idir bu. Ha. Büdün. Vel büdün. O büyük başlı büyük hayvanlar var ya. Cealnâhâ leküm min şa'airillâh. Biz onları Allah'ın şa'airi olarak size halk ettik. Öyle mi? O büyük, öyle şair ki, bakın, eğer bir deve, bir büyük baş hayvan azsa, azgın hale gelse, itaat etmese, kimsenin tutup gücü yetmez. Yeter mi? Yetmez, öldürür. Ya adamı öldürür, yetmez. Ama getiriyorsun, getiriyorsun, hatta büyük baş hayvanlardan deveyi yatırmaya da lütfen, ayakta keseceksin zaten onu. Bakın buna rağmen ayakta ne yapıyor? Lekum fiha hayrun, o büyük baş hayvanlarda sizin için dünyada hayır, ahirette büyük sevaplar var. Fezkurismallahi aleyha savaf. Ayakta iken, savaf demek ayakta durar dururken demektir. Evet, ayakta dururken onların üzerine Allah'ın ismini zikredin, ondan sonra da kesin. Ayakta tabii şeyden kesin. Ta minhar, vücuduyla boynun birleştiği, çene altından değil, göğsünden, vücutla birleşen yerinden kesilir. Ve izâ vecebet cünûbühe, artık oradan kesip de yan üzere düştüğü zaman fekülû minhâ ve et'imul kâni'a vel muter. Evet, o zaman siz artık yere düştüğü zaman soy derisini yüzüp etinden fakire, fukaraya, ihtiyacı olanlara, isteyen istemeyenlere ikram edin, kendiniz de yiyin diyor. İlerideki konuşmalarımda daha geniş bunları izah edecek, arz edeceğim. Ya Rabbi bize evvela şu kitabına, onu bize tebliğ eden Habibin Hazreti Muhammed'e uymayı nasip eyle. Duyduk ve öğrendiklerimizle rızai şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasip eyle Allah. Lillahi'l-Fatiha.